Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, yarım kilo kadar gelen bir güvercin, sapasağlam, kanatları, gagası, her şeyi sağlam olan bir güvercin, ayağına bir kilo bir taş bağlandığı zaman ne kadar uçabilir? Bu soruyu cevaplandırmak için test etmeye gerek yok. Kendisi yarım kilo olan güvercin, yarım kilo da kaldıramaz. Ayağına onun 10 gram, 20 gram bir şey takılırsa ya da gagasına işte bir 15-20 gramlık bir ceviz takarsa onu götürür götürürse. Kimse ağırlığından fazlasını kaldıramaz. Güvercin de kaldıramaz. Kardeşler, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mus'ab, Yesrib'e git bunlara dini öğret dediği zaman, ayağına kilogramlarca yük bağlanmış olsaydı sıçrayıp gidemez ve bugün de biz ezanları okunan bir Medine diye gözümüzde bir şey olmazdı. Ashab-ı kiramın gençlerinin de ihtiyarlarının da avantajları cahiliye döneminden kalan bağlantılarını kökten kopararak mümin olmalarıdır. Hür mümin olarak yaşadılar. Mus'ab örneğinden yüzlercesine kadar ashabın üzerinde bunu görüyoruz. Şimdi mi gideyim ya Resulallah? Hafta sonu mu geleceğim? İşte buradaki imtihanlara geri geleceğim değil mi? İşte kız kardeşimin düğünü vardı, nişana da geleceğim değil mi deseydi, yani ayağında kilolarca yük olsaydı Yesrib yoluna çıkamazdı o. Mus'ab, sen Yesrib'e gittiğince lebbeyke ya Resulallah dedi, başka bir şey demediler. Ashabtan duyarsınız, buyur demezler. Mesela filan diye çağırdın mı Arapçası naam, buyur, evet demektir. Ashab ne diyor? Lebbeyke ya Resulallah. Baş üstüne demek. Baş üstüne. Abimin düğününe geleceğim değil mi? İmtihanlara yetişeceğim değil mi? Diyen birini abdeste de gönderemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla evli olan Osman Habeşistan'a gitti. Git denince. Kızını özlersin ya Resulallah, yoksa ben giderdim ama işte sana kız hasreti çektirmek istemiyorum demedi. Lebbeyke ya Resulallah. Lebbeyk. Lebbeyk sözü hür adam lafıdır. Bunu hür insan söyler. Hürriyeti olmayanın söyleyebileceği, vaat edebileceği bir şey yoktur. Allah ashab-ı kiramdan da kıyamete kadar onların peşinden gidecek ayak sahibi, yürüyen müminlerden de razı olsun. Müthiş bir himmet göstererek, insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek hürriyet noktasına ulaşarak iş yaptılar. Lebbeyke ya Resulallah, bu kadar. Baş üstüne ya Resulallah, baş üstüne. Buyur. Hiçbir tanesi riyakarlık olsun, sempatik görüneyim diye anam babam sana feda olsun ya Resulallah demediler. Üzülmeyecek olsa peygamber, analarını babalarını kurbanlık koç gibi peygamberin önüne getireceklerdi, hazırdılar ona. Laf olsun diye baş göz üstüne edebiyat değil öyle. Hür adamlar. Ebu Bekir radıyallahu anh, Mekke fethedildiği gün babasını tuttu yakasından, gel Resulullah'ın önüne diz çökeceksin dedi. 90 yaşlarında bembeyaz saçı sakalıyla Peygamber aleyhisselamın önüne getirtti. Efendimiz aleyhisselam onu görünce de Ebu Bekir biz ayağına giderdik bunun, bu yaşlı adamı niye buraya getirdin dedi. Hakkıdır, gelecek diz çökecek ya Resulallah dedi. Hür adam, hür. Ana baba bağını bile çözmüş Allah'ın önünde. Bugünkü nesillerin Allah'ın dinini ashab-ı kiramdan daha kapsamlı ve geniş bir şekilde bildikleri halde, 7 yaşında, 8 yaşında hafız oldukları halde, 10 yaşına gelmeden Ebu Hureyre'nin 40 yaşında öğrendiği ilmihal bilgilerini öğrendikleri halde, cennetle cehennemle ilgili felsefe yapacak kadar ilim sahibi olduğu halde bugünkü nesil, evinden camiye bile gitmeye neden fırsat bulamıyor? Çünkü 50-60 kiloluk vücuduna tonlarca zincirle yük bağlanmış. Hür değil. Bir genç kız, bir genç delikanlı hür olmadıktan sonra yüreği Allah'a kanatlanıp gidemez onun. Kanatlanmak hürriyet işidir. Güvercinin kanatları var, gagası var, ayaklar var. Görünüşte sapasağlam güvercin ama kanatların kaldıracağı kapasiteden daha fazla yük taşıyor. Ayakları bağlı. Kardeşler, bir örnek olarak bir kendi hatıramı anlatmak istiyorum. Bir gün bir çiçek çok hoşuma gitti. Satıcısına dedim ki bu büyür mü dedim. Dedi bu mevsimlik çiçektir. Bir hafta sonra 3 katı olur dedi. Bunu hemen bana ver dedim. Fiyatını bile pazarlık etmeden aldım. Eve götürdüm. Bir hafta, 3 hafta geçti. Çiçek büyümedi. Aynı çiçek. Sinirlendim. Bir pazar zamanı tekrar gittim. Sen bu çiçeği dedim bana büyüyecek diye verdin. Hiç büyümedi dedim. Dedi abi dedi sen bunu dedi saksısını değiştirmişsin dedi. Değiştirdim tabii, bakıyorum çiçeğe dedim. Bu dedi ben sana bunu dedi bir avuç saksıda verdim dedi. Sen bunu koca 2 kiloluk saksıya koymuşsun, gübre koymuşsun, toprak doldurmuşsun. Zavallı çiçek kökleriyle uğraşıyor, sana çiçek veremiyor ki dedi. Ben bunu küçücük bir saksıya koydum, kökleri gidecek yer bulamayınca ışık tarafına doğru büyüyordu dedi. Sen bozmuşsun düzenini bunun dedi. Ya ben buna hizmet ettim dedim, gübre koydum, hususi toprak, onun için büyümüyor işte dedi. Bunu ben bir kenara not ettim. Şu çiş bezi bile ütülenen çocukları neden Allah'a salamadık, bunu bundan anladım ben. Kaka yaptıkları bezleri bile ütüleniyor çocukların artık. Ayaklarına ağrı dağı kadar yük bağladık çocukların. Hafız da etsen, hafızlık kanat. Fıkıh bilgisi kanat. Her şey var çocukta. Hafız, alim, bilgisayar. Küçük yaşta ashab-ı kiram Mekke fethedildikten sonra bile umreye gidemediler. Umre göremediler. Bizim çocuklarımız bulu uçağına gelmeden umre yapıyorlar, hac yapıyorlar. Ama ayaklarında okulu, çeyizi, akrabası, düğünler, nişanlar, her biri bir dağ kadar yük var çocuklarımızın ayaklarında. Hür değil çocuk. Hür değil. Ha vize vermediği için bir devlet Mekke'ye, Medine'ye, umreye gidememişsin. Ha da sen hasta olduğun için gidememişsin. İki türlü de sen hür değilsin. Yani bir neslin Allah'a doğru kanatlanması, şeriatı, İslam'ı, dini yaşaması, Rabbi için can verecek hale gelmesi, sadece Yahudi'nin ve dünya siyonizminin baskısı, işkencesiyle olmuyor. Analar, Müslüman analar, Müslüman babalar da çocuklarını dünyaya köle edip, ayaklarına dünyayı ta bebeklik günlerinden itibaren dünya putunu ayaklarına bağladıkları için bir türlü bir gece teheccüde sana geliyorum Rabbim diyemezler. Diyemezsin ki bunu, nasıl diyeceksin? Edebiyatını yaparsın. Kadir gecesi dua törenleri yaparsın sen. Tesbih namazını bile bir imama ücret vererek kıldırmak zorundasın sen. Çünkü 15 defa aynı şeyi bir makineyle saymadan söyleyecek kadar boş kafa yok ki. 1000 tane hesap, alışmış bilgisayardan başka bir şeyle de saymayı bilmiyor. Namazda da bilgisayarla tesbih saymak caiz değil. Bir imama sen önde ne yaparsan yap, biz seni görmüyoruz, 15 defa söyleyeceksen söyle, biz de arkanda caizdir değildir bakamazsın. Tesbih namazı sevap, bunu biliyor. Bundan çok, yani bir yakalayayım şu sevabı diyor ama 20 dakika 15 defa şurada, 15 defa rükuda, 10 defa şurada Sübhanallah diyecek kadar, sayı sayacak kadar kafa kalmamış ki. Bütün kafa hep ayaklarda, ayaklar ellerde, eller gözlerde, hep organlar birbirlerinin ters yerine konmuş. Bir insan düşün, gözü ayaklarının üstüne konmuş. Ayak parmakları da alnına koymuş. Böyle acayip bir mahluk düşün. Yok, gözü ayağında bir insan nasıl yürür? Bu hale geldikten sonra çocukların İmam Hatip Lisesi'ne gitmesinin, Kur'an kursunda okumasının da çok bir anlamı yok. Neden? Sen istediğin kadar kanat tak. Güvercinin ayağında koca bir teneke bağlı. Çırpınıp duruyor hayvancağız uçacağım diye. En sonunda ya ayağı kopacak ya tüyleri dökülecek, berbat olup gidecek. İşte böyle hafız olduğu halde, İmam Hatip tahsili gördüğü halde, anası babası Müslüman insanlar olduğu halde, hatta çarşaflı, peçeli, güzel kıyafetli annelerin çocukları olduğu halde komik komik hayatlar yaşayan nur yuvası gibi evlerden zalim insanların çıkmasının, gençlerin harap olmasının nedeni budur. Gençlerimiz işte ayaklarına bağlı yüklerden dolayı çırpınıyor, çırpınıyor, sadece tüyleri dökülüyor. Kaldırması mümkün değil o yükü. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, önce cahiliyeyi, putları ve bütün melanetleri sıfırlayıp Resulullah'ın huzuruna geldiler. Ebu Talip neden amca iman et, bir kelime söyle kurtul, bir kelime amca sen bir la ilahe illallah de, gerisi bana kalsın ya, ben seni şefaat edeceğim. Niye bir kelime söyleyemediğinin sırrı nereden çıktı? Yeğenim, sonra ben ölünce kadınlar diyecek ki ölümden korktu da Ebu Talip iman etti. Dedirtmem bunu ya, biz soylu bir aileyiz. Bütün yükleri atamadığı için o sevgili yeğeninin bir hatırını tutup da şöyle bir la ilahe illallah diyemedi. Demek ki komşular ne diyecek, baldız ne diyecek diye kafadan atamadıkça sen Muhammed aleyhisselam kapında diz çökse iman edemiyorsun. Hür nesil yetiştirmek lazım. Hür nesil. Allah'tan başkasında gözü olmayacak. Cennetten başka hiçbir ödülü kabul etmeyecek bir nesil nesildir. Hafız ol, sana araba alayım dediği zaman babası, yazıklar olsun baba, Kur'an'ın karşılığı bir araba mıdır diyen nesil, buyur ya Resulallah, lebbeyke ya Resulallah der. Elif cüzüne geçince bisiklet, Kur'an'a geçince hafız araba, bir de biraz daha iyi Kur'an okursa evlendirdin, cennetin kim ne zaman vereceksin? Cennete bir şey kalmadı, yapacak bir şeyi yok. Küçük, küçük hedefli, küçük adımlı insanlar yüzünden Allah'ın muhteşem zekalarla, muhteşem imkanlarla yarattığı çocuklarımızın hayatını maalesef heder ediyoruz. Normalde çocuk işte 50 santim ayağı olur, babası da 100 santim ayağı olur diyelim. Baba elinden tutarken çocuğun, yürüdüğü zaman çocuk onu engeller. 10 dakikada gideceği yerde çocukla yürüdüğü için 20 dakikada gider. Şimdi ahir zamana geldik. Çocuklar Rablerine koşmak istiyor. Babalar anneler engelliyor. Dur. Anneler, babalar çocuklarına yalvarması lazım. Yavrum, şöyle elin ayağın kirlenmeden tertemiz gel seni evlendirelim de, harama dokunmadan Allah için bir evlilik yap demesi lazımken, çocuk ana beni İstanbul'a gönderdiniz, rezil bir yer İstanbul'da üniversiteler, evlendirin beni çabuk diyor. Sus, duymasın akraba, sen daha üniversiteyi bitirmedin, askere gitmedin, nasıl evleneceksin diyor. Çocuğun ayağı uzun 100 santimlik, Babanın ayağı 20 santimlik. Sonunda ister babanın ayağı küçük olsun, ister çocuğun ayağı küçük olsun, kimse yol alamıyor bu sefer. Hür nesil değil yaşadığımız zamanın nesli. Zincirli. Bilgisayar zincirliyor, internet zincirliyor, televizyon zincirliyor, çevre zincirliyor. Onlarca zincir var ayağında zavallının. Kazara bir tanesi şöyle bir himmet edip bu zincirleri kırıp Allahu Ekber deyip yola çıkacak olsa onu hemen bloke ediyorlar. Kötü bir örnek çünkü. Çünkü esirler arasında bir kişinin serbest yürümesi ters. Esirlerin içinde herkes zincirli olması lazım. Kardeşler, Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Kıyamete kadar Kur'an'ın şahitliğiyle, Kur'an'ın şahitliğiyle Allah'ın peygamberinin şahit olduğu sahneler yazarak bize örnek olup gittiler. İslam nasıl olur? Şu asırda nasıl olur? Bu asırda nasıl olur? Diye bir reklama hiçbir zaman ihtiyaç bırakmadılar. Hani İslam böyle elinde bir Kur'an var, Allah bir kitap indirmiş, bunu nasıl pratiğe dökeceğiz diye derdi olan bir din değil. Ashab-ı kiram ihtiyarlarıyla, kadınlarıyla, gençleriyle %100 Kur'an böyle yaşanır deyip gittiler. Peygamber aleyhisselam için, dinleri için aklımızı zorlayacak işler yaptılar. Olur mu bu kadarı canım? Bu kadarı fazla mı? Dedirtecek işler yaptılar. Sonra da onu kalkıp pazarlık konusu yapmadılar. Biz üniversite feda ettik başörtüsü için. Dedirtemezsin bir sahabiye. Vallahi üniversite değil, İbrahim Aleyhisselam'ın elleriyle yaptığı Kabe'nin bulunduğu Mekke'yi bile arkalarına bırakmadan bakıp gittiler. Rabbim senin için Kabe bile feda olsun dediler. Üniversite bırakmış. Biz üniversiteyi bile başörtüsü uğrusuna terk etmişiz. Maşallah, Allah nazardan korusun. Hiç de örneğimiz yok diye bizim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'la ilgili şu sesi güzel Kur'an okuyan sahabi, Ebu Bureyde isimli sahabi diyor ki, bir gün diyor, bu hadisi şerifi Bukhari'den ve Müslim'den naklediyorum. Hikaye kitaplarından değil, masal değil. %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini toplayan muhteşem iki kaynağımızdan naklediyorum. Diyor ki Ebu Bureyde isimli zat, Ebu Musa el-Eş'ari bize şöyle bir şey anlattı bir gün. Dedi ki, bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihada çıkmıştı. Zatur Rika denen bir cihada çıktık. 6 kişi bir bineğimiz vardı diyor. Ebu Musa el-Eş'ari 6 kişilik bir grupmuşlar. 6 kişiye bir deve düşmüş. Gidecekleri yol 400 kilometre. Sıcaklık 50-55 derece. Ağustos ayında gidiyorlar. Böyle bir savaşa. Sonunda diyor 6 kişi yürüyorlar. İşte demek ki günde 3 saat deve biniyor, gerisini yürüyerek gidiyorlar. Gece zaten mola veriyorlar, gece yol almıyorlar. Bu zat diyor ki, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, ayaklarımız yandı, tırnaklarımız döküldü ayaklarımızdan diyor. Kavrulmuş ayakları, yanınca ayağa ayak tırnakları dökülmüş. Yürümekten herkes üzerindeki gömleğini çıkarıp ayağına böyle sardı diyor. Sargı bezi gibi yaptık. Çünkü yara ayakları, tırnakları bir insanın ne zaman dökülür ayağından? Böyle ayağını da sarmışlar. Ya Resulallah biraz mola versek çok ayaklarımız yandı demek yok ama. Neden? Hür adam çünkü. Ayağındaki zincire değil, ayağına bile bağlı değil. Onlardan bir tanesi kolu yarıdan koptuğunu anlayınca, kol böyle kopmuş, derisi tutuyor, ayağıyla basmış, koparmış kolunu, senin için Resulullah'tan geri kalamam demiş. Hür adam, hür. Elinden tutana bağlı olmak başka bir şey. Kendi koluna ayağına bağlı değil. Allah onlardan razı olsun. Tırnaklarımız koptu yerlerinden ve ayağımızı, gömleğini çıkarmışlar, gömleğiyle ayaklarını dolamışlar ve cihattan geri kalmadık dedikten sonra Ebu Bureyde diyor ki, Ebu Musa radıyallahu anh böyle anlattı, işte böyle olduydu diyor, karşısındaki gençlere anlatıyor, bu konuşma bitince de yüzü kıpkırmızı oldu diyor. Hadi Allah için yaptığımız bir iş anlattık, olmadı bu iş, bozuldu diyor. Hür adama bak sen be. Hür adama bak ya. Derdine bak. Allah için yapılmış bir işi size anlatmayacaktık. Olmadı bu iş diyor. Halbuki ne nostaljik hatıra ya. Allah. Ne nostaljik. Filan Şubat günü biz şöyle tayinimiz çıkacaktı da işte itiraz etmedik filan. Ve işte aman Allah'ım. Ah be. Ah ashab-ı kiram ne iz bıraktınız ya. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gömerken Ömer mezarının başında durmuş, ah Ebu Bekir demiş, peşinden zor gidilecek bir çığır açtın, başımıza dert oldun demiş. Yani seni nasıl taklit edip yetişeceğiz şimdi? Biz bu ashab-ı kiram neslini nasıl taklit ederiz? Ayağımızda dağlar, nehirler, diplomalar, belgeler, törenler, videolardan milyonlarca denecek kadar zincir var ayağımızda. Hepsini yırtıp atıyorsun, anayı babayı aşamıyorsun. Yırtıp atıyorsun, arkadaşı aşamıyorsun. Kur'an kursu arkadaşın, okul arkadaşını aşamıyorsun. Onlar anayı babayı getirip Resulullah'ın önüne kurbanlık olarak getirdiler. Sana anam babam feda olsun ya Resulallah dediler. Ve o hürriyetle de bir kanatlandılar ki ölenlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi cennetlerde uçarken görüyorum dedi. Demek ki en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etseydi herhalde hepsinin cennette kaç numaralı dairelerde kaldıklarını bile bize haber verecekti. Hürriyete muhtacız. Dünyanın esir etmediği, kağıtların zincirlemediği ve sözlerin kulaklara kurşun gibi girmeye cesaret edemediği bir hürriyet ortamında yaşamaya mecburuz. Çocuklarımızı karşımıza alıp, yavrum Allah'tan kork, benden bile bir daha korkma diyecek baba ve anne olmak zorundayız. Anne ne zaman çocuğu karşısına alıp, yavrum ben bile Rabbimin şeriatına aykırı bir şey söylersem annen olarak beni çiğneyebilirsin diyen analar hür analardır, hür çocuk doğururlar Allah'ın izniyle. Ay kız ne diyecek komşular diye başlayan anneden, doğandan bu ümmet ne hayır görecek? Komşuyu ilahlaştırmış, insanların ne diyeceğini ilahlaştırmış bir ailenin çocuğu, putperest Ebu Cehil'in çocuğundan daha ağır şartlar altında büyüdüğü için, belki Ebu Cehil'in, belki değil, olmuş bitmiş Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e radıyallahu anh müthiş bir şehadetle Rabbine kavuştu. Ama bizim namaz kılınan, tesbih namazı bile kılınan evlerimizden Rabbimize uçacak, kanatlanacak çocuklar bir türlü yetiştiremiyoruz. Hür değil, hür değil. Bir tarafından ablası asılıyor, bir tarafından komşuları asılıyor, öbür tarafından nişanlısı asılıyor. Asılıyor, herkes asılıyor. Zavallının kanatları, tüyleri dökülüyor, perişan oluyor. Rabbimiz ise fıtrat üzere yarattığı, hür yarattığı gençlerin hür kalmasını istiyor. Kardeşler, bu şu demek değildir. Çocuklarımız okul okumasın, üniversite okumasın, hep ortada amele olarak kalsınlar. Diplomasız ameleler bizim çocuklarımız olsun. Herhalde böyle demiyoruz. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kimse dünyadaki nasibini de unutmasın. En güçlü diplomaların sahibi olsun çocuklarımız. Bana gençler hangi fakülteye girmemi uygun görürsün diye sorduklarında en yüksek puan fakültesi diyorum. Öyle bir fakülte yok. Yok tabii. En yüksek puanı al, müminlerin yüzü gülsün, senin iffetin duysun. Öyle dershane reklamı için çıkma. Ben Bismillah ile yola çıkmış bir genç olduğum için en yüksek puanı aldım de, Ondan sonra da fıtratına, kabiliyetine uygun bir fakülteye gir. Eğer Allah'ın şeriatını çiğnemeyeceksen orada. Biz hür genç istiyoruz. Örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek gösterdiği gençler, sahabesi hür insanlardılar. Sa'd bin Ebi Vakkas nasıl geçti anasının karşısına? 1000 kafan olsa, 1000'ini de intiharla koparsan ana, bırakmam Resulullah'ı dedi. Hürriyet bambaşka bir şey. Ayağı bağlı güvercin uçamaz. Sadece çırpınır, çırpındıkça da tüy dökülür. Tüy döküldükçe de ölüme koşar. Hürriyet sadece filanca Budistlerin, filanca müminleri kesmeleri ya da işte onları bir çadır kentte muhasara altına almaları değildir. Evet, bu hürriyeti engellemektir. Ama seni bir zincirle, görünen bir zincirle bağlamadığı halde, kanına silahı dayayıp da kıpırdamayacaksın bir yere demediği halde, sen camiye çıkamıyorsan, sen Rabbin için yollara dökülemiyorsan, sen Allah için harcayacak 3 gün 5 gün hiçbir zaman bulmaya fırsatın olmuyorsa, ayağında zincir olmadığı halde, alnına silah dayanmadığı halde sen de esirsin. Sen de eşinden korkup bir adım gidemiyorsan, hep mazeretlerin oluyorsa, hep seni Allah için bir işe çağırdıklarında evde bir rahatsızlık var hani diye, hep evin hasta oluyorsa senin, bahanen hazır oluyorsa, sen doğal esirsin. Yaratılıştan esaret var sende. Engelli. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bize bu işi hiçbir şekilde kimseyle tartışmaya fırsat vermeyecek kadar güzel örneklerle bu dünyadan gittiler. Hür nesil olarak gittiler. Peygamberinin aleyhissalatü vesselam bir mütercime ihtiyacı olduğunu duyar duymaz, 17 günde yabancı bir dil öğrenip peygamberin önüne gelerek, ya Resulallah, mütercime ihtiyacın vardı ya, ben hazırım, sana İbranice tercüme yaparım, buyur ya Resulallah dediler. Onlar da dil kursuna gitmek için bir sürü kredi burs aradılar. Ama peygamberlerin ihtiyacı var diye. Öyle 6 ay şuraya buraya dil kursuna gitmeye vakitleri yoktu. 6 ayda 6 ülke fethetti adamlar. Hür adam çünkü. Hür adam. Yalın ayak. Ellerinde bir bastonla Rüstem'in karşısına geçtiler de, ne arıyorsunuz siz bu topraklarda? Ne işiniz var burada bu çoban herifler? Siz ne işiniz bu saraya nasıl girdiniz çoban adam? Deyince çoban kılıklarıyla karşısına dikilip de, biz Allah'a kulluğa geldik, kula kulluktan kurtaracağız sizi, Allah'a kul olacaksınız diye, onu çoban olarak görenlerin karşısında sultanlar gibi konuştular. Allah onlardan razı olsun. Ellerini buruşturup burs istemeye geldik demediler. Yardım istemeye geldik demediler. Onlardan bir delikanlı, bir gün bindiği atın için kullandığı kamçısı yere düştü. Bir arkadaşı da aldı kamçıyı verecek, uzatıp elini almadı. Ya buyur kamçı senin, almam dedi, at onu yere dedi. Attı, indi atından. Aldı kamçıyı, tekrar çıktı, dedi ki, Resulullah bize buyurmuştu ki aleyhissalatü vesselam, kimseden bir şey almayın demişti. Ben atımın kamçısı da olsa kimseden almam onu demişti. Ben Resulullah'tan duydum bunu. Eh be, eh be. Böyle talebe bulursun da 120 bin tane. Onlarla dünyalar fethedilmez mi? Bu talebe yola çıktığı zaman, cennetin kapısına varmadan mola verir mi hiç? Ta okula kaydını yaptırdığı gün, hemen eline kağıtlar, kimlik belgeleri alıp burs için müracaata başlayana bak, bir de kendi atının kamçısı yere düşünce onu veren birisinden almayacak kadar insana el uzatmama ruhuyla büyütülmüş bir delikanlıya bak. Örnek nesil, mübarek nesil. Kur'an boşuna övmemiş ki bunları. Övüyorsa Kur'an, radıyallahu anhum, Allah onlardan memnun diyorsa Kur'an, böyle olmuş bu demek ki. Kardeşler, anneler, babalar, bir vakıfta görev yapan, bir dernekte görev yapan, bir okulda, bir medresede, bir dershanede görev yapan müminler, müminlerin çocuklarını, ümmeti Muhammed'in yavrularını Allah'tan başkasının önünde secde etmeyecek, sadece Allah'ı dinleyecek kıvamda büyütün. 3 yaşında çocuklara el öptürmeye alıştırmayın hemen. Her el öpüş bir eğiliş tarzıdır. Öpmesinler ellerimizi. Caizdir ama bu zamanda caiz değildir. El öpmeye, burs almaya alışmış öğrenciden, çocuktan daha sonra bu ümmet istifade edemiyor. O bursu, krediyi sonra hediye olarak tekrar istiyor. Evet, el öpmek caizdir. Büyüklerin eli öpülür. Lakin hele biz bir ara verelim bu el öpme işine, dik duran, Rabbim Kudüs kurtulmadıkça gülmek bana haram olsun diyen Selahaddin yetiştirelim biraz daha. Resulullah sağ değilse bu hayat bana haram olsun diyen nesibelerimiz olsun bir miktar daha. Tek bir açık kadın, harama düşmüş kadın varken bu ziyafetler bana haram olsun diyen ümmete adanmış kızlarımız da olsun. Çocuklarımızı ilk defa doğar doğmaz ezan okuttuğumuzdaki sırrı yakalayalım. Minarelerin çocukları olsun çocuklarımız. Anneler, babalar, çocuklarımızı sevelim. Öğretmenler, muallimler, çocuklarımızı okutalım. Vakıf görevlilerimiz, çocuklarımızı yetiştirelim ama bizim için değil. Bizim için değil. Anne, baba, çocuğunun murueti ne zamandır biliyor musun? Sana onun şehadet haberi geldiği zaman Rabbim hamdolsun muruetini gördüm çocuğumun diyeceksin. Ne demek? Sayesinde cennete gireceğim bir amel yaptı çocuğum demek. Yürüyen Kur'an, yaşayan sahabi olduğu zaman çocuğun şükür secdelerine kapanıp Rabbim sana hamdolsun, bana da bir Zeyd nasip ettin, bir Ammar da benim oldu, 17 günde peygamberin hatırı için dil öğrenip kapısına gelip kullan beni ya Resulallah diyen bir çocuğun babasıyım, annesiyim diye şükretmeye başlayalım. Hoca efendi, senin vakfındaki gençler, derneğindeki gençler arttığı zaman değil, mahalledeki camide sabah namazında gençlerin sayısı arttığı zaman mutluluk hissetsen. Çünkü İslam kimsenin vakfı, kimsenin tarikatı, kimsenin cemaati değildir. Senin tarikatın milyon sayıya ulaşsa, 7 milyar insanın 5 milyarı senin tarikatından, vakfından, cemaatinden olsa, ümmeti Muhammed olarak topluca bununla övünülmediği sürece kim kazandı bundan? Taşören firmanın zenginliğinden ana firmanın kazancı mı oluyormuş? Bizi Allah şu dinin taşören firmaları yapsa bu bile yeter bizim için. Kimsenin tarikatı, vakfı, cemaati İslam değildir. İslam'ın hizmetkarıyız, kapısının paspaslarıyız inşallah diye şükretmemiz gerekiyor. Hür nesil istiyoruz. Hür, cemaatine, vakfına, anasına, babasına değil, Allah'a bağlanmış nesil istiyoruz. Hani hür bir çocuk vardı ya, onu asacakları zaman, ister misin Muhammed senin yerinde olsun dediğinde ne demişti? Vallahi Muhammed'in ayağına bir diken batacak da ben kurtulacaksam onu da istemem, asın beni demişti. Ve asmışlardı onu da, Cebrail gelip peygamberine o şehadeti muştu etmişti. Öyle hem dinden kimseye mangalda kül bırakmayacaksın. Müthiş din. Senin şeyhin, hocan, vakıf başkanın, cemaat başkanın dünyada kerametleriyle dünyanın mamur olduğu biri olacak ama Allah için fedakarlığa gelince hep sen bir kitaptan bir kılıf bulacaksın. Hep senin mazeretin göklerden hazır indirilmiş olacak. Hiç sıkıntıya düşmene gerek yok. Kardeşler, burada müthiş bir ayıbımız var. Çocuklarımızı Allah'a adıyoruz ama kapımızda besliyoruz. Çocuklar Allah'ın, o. Vakıflar Allah rızası için. Camiler Allah rızası için ama yem hep sütler bizim kapıya akıyor. Ne acayipse projeler hep Allah'ın, ürünler bizim kapıda. Bu melekleri güldürmekten başka bir işe yaramaz. Melekler bu hikayeleri bizden önce de çok dinlediler. Kardeşler, yine Bukhari'den ve Müslim'den bir hadisi şerifi, kıyamet günü bu hadisi duymamış mıydın denecek bir risk olarak sizlere aktarmak istiyorum. Ama dikkat ediyorum ve dikkatinizi çekiyorum. Rabbimiz sen Ebu Hureyre'nin hadisini duymuştun değil mi der kıyamet günü. Bu sözü de, bu hadisi şerifi de derdi olmayan, yani ben doğurdum büyütüyorum her ana gibi baba gibi ben de anayım babayım diyeni anlatmıyorum. Kardeşim, vakfı ben kurmadım, medreseyi de ben kurmadım, işim yoktu zaten. Diyanette en düşük puanla aldığı için beni buraya memur yaptılar. Ben ne yapayım, 8'de geliyorum 5'te gidiyorum hadi selamun aleyküm diye ona da anlatmıyorum. Ona da anlatmıyorum. Mangalda kül bırakmayanları anlatıyorum. Hani büyük toplantılar yapıp İslam için çalışmalar, her doğurduğu çocuğu Allah'a adamış anneler babalar olarak, mangalda kül, meydanda at bırakmayan yiğitler için, başta ben, ben de mangalda kül bırakmıyorum. Ama kim mangalda kül bırakmıyorsa, meydandaki atların hepsi önünden yel olup gidiyorsa, şimdi bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Bukhari ve Müslim kaynaklı bir hadisi şerif dinliyoruz. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, eski peygamberlerden bir tanesi bir küfür diyarına cihad etmek için ordu kurdu. Peygamber aleyhisselam anlatıyor. Bir peygamberi anlatıyor. İsmini vermiyor peygamberin ama bir peygamber ordu kurmuş. İşte A şehrine gidecekler. Kendi bulundukları yerden işte diyelim ki şehir kalesinin sınırına kadar gelince orduyu toplamış. Bir taşın üstüne çıkmış demiş ki hey ordu beni dinleyin demiş. Nişanlanmış, yakında nikahlanıp gerdeğe girecekler, geri çıksın demiş. Yani hazır evlenecek hanımıyla işte gün sayıyor, düğünü, onlar geri çıksın demiş. Birkaç kişi ayrılmışlar veya ne olduysa. Yeni ev yapmış, henüz çatısını kapatıyor, birkaç gün sonra evine taşınacak olan varsa onlar da ayrılsın demiş. Onlar da ayrılmışlar. Koyun sürüsü olup da sürüsünde yakında doğum yapacak, yavrulayacak koyunları olanlar da ayrılsın demiş. Siz geri gidin, siz ordumda bulunmayın demiş. Ben aklı karısında, yaptığı evinde, yavrulayacak koyununda olmayanlarla Allah'a gideceğim demiş. Ve yola devam etmişler. Üç engelliyi geri bırakmış. Üç günahkarı değil ama helal nikahlanmış, bugün yarın gerdeği var. Ev yapmış helal parasıyla, yeni taşınacak evine, taksiti bitecek, evine taşınacak ve koyunları kuzulayacak adamın, yani bir günah değil. Bu ordudan çıkın demiş. Sonra yoluna devam etmiş. Ulaşacakları yere gittiklerinde İkindi vakti bitmek üzere. Yani bugünkü literatürle akşam 7'de oluyor diyelim. 4 gibi 5 gibi o şehre ulaşmışlar. Yanındakiler demiş ki biz buraya çok kötü bir saatte geldik. Şimdi bu savaşı akşama kadar bitiremezsek gece konaklarken bu adamlar bizi burada imha ederler, mağlup oluruz. Şimdi başlasak akşam oldu yetiştiremeyeceğiz. Ne yarına kadar burada mola verebiliriz? Ne de savaşı bitirebiliriz, durum kötü demişler. Elini güneşe doğru uzatmış o peygamber Bukhari ve Müslim'de hadis. Bak ey güneş demiş, sen de Allah'ın memurusun, ben de memuruyum. Önüme engel olma, durdur dönme bu dünyada demiş. Sonra da Bismillah deyip emretmiş. Ve fetih müyesser olup geri gelmişler. Güneş, güneş seyrini durdurdu. Kadında, kocada, ev taksidinde gözü olmayan ordu uğruna. Vakıf mı kuruyorsun? Al, peygamberden örnek işte. Bir mahallede cami mi yapacaksın? Derneğinde yeni evlenecek, karısında gözü olan biri olmasın. Ev taksidi ödeyen biri olmasın. Kuzulama derdi olan, koyunları olan bir çoban alma. Yürekleri hür, kadına eve takılmamış insanlarla yola çık, Allah seninle olsun. Senin için güneşi bile durdurur Allah o zaman. Kardeşler, hadis, Bukhari ve Müslim'den hadis okuyoruz. Tahmin, felsefe yapmıyoruz. Hepimiz için, her anne baba için dertli anne baba isen, her muallim için, hoca için dertli isen, her vakıfçı için, dernekçi için dertli isen, sen herkes yapıyor ben de yapayım değil de, Rabbimin dinine hizmet olacak diye yapıyorsan, buyur. Geri kalışımızın, evlerdeki tesis, tesirsizliğimizin, çocuklarımıza bile sözümüzün geçmeyişinin, temel sıkıntısına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret ediyor. Ne dedi peygamber? Bugün yarın karısıyla birleşecek olan geri gitsin. Evini yeni bitirmiş, taksiti bitmiş, çatısını örtecek, o da geri gitsin. Koyunları kuzulayacak olanlar geri gitsin. Neden? Bunlar günahkar insanlar değil. Hırsız değil. Zina yapmıyor. Ama kafası takılı bir yere. Peygamber'e kafası Allah'tan başkasına takılmamış biri lazım. Bisiklete bile kafası takılmamış olsun. Çikolataya kafası takılmamış olsun. Peki bir dakika, bu kolay mı bu kadar? Canım kolay değil tabi. Bak peygamberin ordusundan bile geri çık denecekler olmuş. Elbette kolay değil. Doğurmaktan zor büyütmek. Konuşmaktan zor yapmak. Bir kere sen bana son 5 toplantını söyle. Akraba toplantını, vakıf toplantını, cami derneği toplantını, son 5 toplantıyı örnek alalım. Son 5 bayramlaşma töreninizi örnek alalım. Geri doğru dön, bu son 5 buluşmadaki gündemini bana söyle. Bayramda buluştunuz, neler konuştunuz? Hatta ve hatta en son akraba cenazesinde taziyeye gitmiştin ya, oradaki konuşmayı bana bir özetler misin? Hani akraba ilk başta böyle ağlama numaralarından sonra sohbet açılmıştı hani? Ha? O konuşmayı bir görelim. Bak kafalarda neler var ama ayrılırken Allah'tan neler istiyorsun? Dervişin fikriyle zikri arasında bağlantı var. Selamun aleyküm, aleyküm selam filan yerdeki ev kaça satıldı? Şu kadar pahalı satılmış. Ve aleyküm selam. Haydi. Öbür meclis selamun aleyküm, aleyküm selam. Hangi okula verdiniz çocuğu? O okulun puanı kaç? Bu çocuk kaç yaşında Rabbi için ne kadar hazır? Böyle bir soru yok. Zaten sen bunu iyi bir koleje verdin mi, kendiliğinden mücahit olup müsamih olacak radıyallahu anh. Bitti. O okul otomatik bunu yapıyor. Gerçi okul 15-20 bin lira alıyor ama cihatta ona silah alıp verecekler, kılıç yapacaklar onun için. Ticaret yok ortada. Niye kendi kendimizi aldatmaktan zevk alıyoruz ki? Deve kuşuna iftira ediyorlar biliyor musunuz? Zavallı hayvan başını kuma sokmazmış aslında. Hayvan kaşınmak için kuma sürtündüğünde güya başını kuma sokuyor. Kendi ayıbımızı devenin kuşuna benzettik. Neden biz bile bile tuzağa düştüğümüzü anladığımız halde bir geri dönüşü yapıp Rabbim çok yanıldık artık senin kapındayız deme cesareti gösteremiyoruz? Her şeyden vazgeçtik. Her şeyden vazgeçtik. En son cami derneği toplantısında 20 senedir inşaatından beri bu dernek bulunduğu halde İmam Efendisi cemaati dahil bu cemaatin son bir ayda sayısı kaç arttı diye sorulduğu duyulmuş bir dernek toplantısı var mı camilerde? Rabbimiz innemâ ya'muru mesâcidallâh, Allah'ın mescitlerini ihya eden, imar edenler dediği ayetinde biz Kabe'nin suyunu taşıyoruz, inşaatını yapıyoruz diyen müşriklere karşı, dikkat ediniz, Mekkeli müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına çıkıp sen bizi ne zannettin ya? Biz İbrahim Aleyhisselam'dan beri bu Kabe'nin inşaatını yapıyoruz, hacıların suyunu taşıyoruz, buraları süpürüyoruz, sen bizi gavur mu zannettin demeye getirince Rabbimiz ne cevap verdi onlara? İnnemâ ya'muru mesâcidallâh men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâmessalâh ve âtevzzekâh. Bunlar, yani bu sizin zannettiğiniz camiyi süpürmek, tuğlalarını yapmak, ampullerini değiştirmek, bunlar Ebu Cehil'in de yaptığı işlerdi. Nitekim övündü Ebu Cehil. Biz bu Kabe'yi, camiyi değil ya, mescit değil, Kabe'yi ayakta tutan adamız biz. Her gelen hacıya su veriyoruz. Sen ne zannediyorsun? Caminin önüne sebil koymuş, su içiriyormuş. Cami derneğinin vazifesi bu mu? Müşrikler öyle yaptılar da Allah Teala sizin olsun suyunuz ya. Bu imar böyle olmaz buyurdu. Üstelik zemzem dağıtıyorlardı gelenlere. Bir cami derneği sadece kalfa gibi inşaat yapmak için kurulmuş bir dernek değildir. Ben bir cami derneği istiyorum. 5 toplantıdır toplanıyorlar. Kardeşler, son bir senede 200 gence ulaştık. Hala 203. genci bulamadık. Bu gençleri nereden toplayacağız? Öbür toplanıyorlar. Filan numaralı evde herhalde namaz kılmayan biri var. Bunun için bu ay çalışıyoruz diyor. Onu kurtarıyorlar. Öbürü İmam Efendi diyor ki geçen burada bakkala gelen başı tam örtülmemiş bir hanımefendi gördüm. O cami cemaati onu kurtarmaya çalışıyorlar. İnnemâ ya'muru mesâcidallâh. Dernek dernek toplantısı bunlar. Bir gün Sivas'ını, öbür gün Badanas'ını gelin evi gibi cami süslüyorsun. Milletten para topla, ondan sonra nakkaşları çağır, hat yazısı yazmışsın. Alimallah Müslümanlar, bir Allah kulu gösterin bana hafız olduğu halde camilerin kubbelerinde yazan yazıları okuyabilmiş birini gösterin bana. 48 senelik hafızım bir 10 dakika düşünmeden okuyamıyorum burada ne yazıyor diye. Okunmak için yazılmamış ki zaten. Dernekte okunsun diye yazmamış ki, öbür caminin derneği çok aktif. Onlar iskele kurdurup şöyle bir boya yaptılar. Bunlar lan biz de Müslümanız lan. Biz de cami derneğiz. Yazıklar olsun. Camilerin betonlarına harcanan paralar gençlere rüşvet olarak verilseydi de, camilerimiz tavanlarından su aktığı halde, kar içeri fırtınayla dolduğu halde, halı bile yok, çakıl çakıl, Enes İbni Malik'in alnına batan o çakıllarda namaz kılan camilerimizde, sabah namazında, yahu Müslümanlar, sıkışında iki tane genç dışarıda kaldı yahu etmeyin, diye imam efendiler, ne zaman namaza başlayacağım diye sıkışacak olsalardı keşke. Ama hürriyetten söz ediyorum. Caminin betonu, caminin imamını da, müezzinini de, dernek görevlilerini de esir etmiş. Çocuğun kılık kıyafeti, anneyi babayı esir etmiş. Hürriyet yok. Kendi kendimize bağladığımız zincirler bunlar. Kim, düşman bize bağlamadı bu zincirleri. Biz Rabbimize dönüp önce kendimiz sonra da çoluk çocuğumuzun hür yetişmelerini isteyeceğiz. Kızlarımız için de geçerli. Erkeklerimiz için geçerli. Büyüklerimiz için geçerli. Hepimiz için geçerli bu. Herkes bir saymaya kalksa kaç zincirle bağlıyız? Alimallah insanın ufku dağılır. Bu kadar zincirle bağlandıktan sonra kim kurtaracak bizi? İşte Ebu Talib'e tekrar dönüyoruz. Yavrum senin anlattığın din benim hoşuma gitmedi demedi. Ya arkamdan ne derler, dedikodu yaparlar dedi. Bu putu kıramadığın için de sana yalvaran Muhammed Aleyhisselam da olsa iman edemiyorsun işte. Çocuk yetiştiren anne babada kaç tane bu puttan var, hem de modern. Zavallı Ebu Talip dışarıda kadınlar der diye merak ediyordu. Şimdi mesaj bombardımanına tutar seni komşular. Telefonun kilitlenir mesajdan, bu çocuğu niye böyle helak ettiniz diye. Hür değiliz kardeşim. Komşularımız bizi esir ediyor. Akrabalarımız esir ediyor. Çocuğu teyzesi esir ediyor. Dayısı esir ediyor. Amcası esir ediyor. Hür olmayandan da kulluk olmuyor. İbni Abbas radıyallahu anhuma sadece 9 veya 10 yaşındaydı. Asla 11 yaşında değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu elinden tuttu, devesinin arkasına koydu. Şöyle bir şehir turu yaptırdı ona. Bir işleri yoktu. Gel yavrum seni gezdireyim dedi. En fazla 10 yaşında. Çünkü Efendimiz aleyhisselam vefat ettiğinde 10 yaşındaydı. Bu konuşmada ihtimal 2-3 sene önce olmuştur. Belki de 7 yaşındaydı. Devesinin arkasına koydu onu. İşte kuzeni diyelim. Kuzeni oluyor Efendimiz aleyhisselamın. Yürürken dedi ki yavrum sana bir şeyler söyleyeceğim. Bunları hiç unutma. Buyur ya Resulallah dedi. Bak uzun bir konuşma, bir cümlesini alacağız. Yavrum dedi. Allah senin için bir şeyi yazmadıysa eğer, kaderde yoksa, bütün insanlık onu sana vermek için uğraşsalar kimse sana bir şey veremez. Çünkü Allah'ın yazı yazdığı kalem kuruldu bitti artık. Kader bitti yani, yazıldı. Aynı şekilde Allah sana bir şeyi yazdıysa kaderinde, bunu yiyeceksin, bu olacak diye yazdıysa, bütün insanlık karşına çıksa bunu İbn Abbas'a vermeyeceğiz deseler engelleyemezler, Allah yazdı çünkü. Böyle bil, tamam mı yavrum? Tamam mı? Lebbeyke ya Resulallah. Tabii tamam. Kardeşler, yorumuna geçmeden önce örnek vereceğim. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu varda, harici denen bir grup, daha önce onun adamları oldukları halde 15 bin kişi birleşip Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a karşı savaş açtılar. Onlar da güya Müslümandılar. Ama Resulullah'ın damadına, ümmetin halifesine baş kaldırdılar. Daha takvayız diye. Ali'den daha Müslüman. Kafa böyle. Şimdi de var bu kafalar. Kıyamete kadar da olacak. Ali radıyallahu anh dedi ki, ya bu adamlarla savaşacağız. Bunlar da namaz kılıyorlar. Acıyorum bunlara. Birisi gidip bunlara nasihat etse. Belki hani geri dönerler. Dediler ki bunların içine insan salınmaz ki. Yamyam gibi adamlar. Yani nitekim Ali'yi öldürdüler sonunda. Allah için şehit ettiler Ali'yi. Allah için ama. Bunların içine insan salınmaz çünkü sağ çıkmaz buradan. İbni Abbas dedi ki ben gider konuşurum, merak etmeyin dedi. Dedi ki ona Ali bin Ebi Talip, nereye gidiyorsun sen dedi. Ya bunu deli bu adamları görüyorsun dedi. Bana Resulullah demişti ki, Allah'ın sana yazmadığı bir şeyi insanlık sana getiremez, merak etme demişti. Ben ona iman ettim dedi. 15 bin kişi nedir ki? Bismillah dedi gitti. İman. Hürriyete bak sen. Hürriyete bak. Akşam çocuğu dışarı salsana göreyim. Markete göndersene akşam. Hürriyete bak, hürriyete. Girdi, konuştu. Allah da diline bereket verdi. Yarıdan fazlası istiğfar edip geri geldiler. Sen böyle bir defa hür olursan, dilinde de bereket olur. Konuştuğunda bereket olur. Sıkıntımız, kendi kendimize kilitlediğimiz zincirlerden oluşuyor. Bu zincirler okuldu, diplomaydı, komşuydu, hatta ve hatta yersiz ve sünnete uygun olmayan ibadetler. Evet, bilerek, tekrar ederek söylüyorum. Sünnete uygun olmayan, yersiz, lüzumsuz ibadetler de zincir olur. Ümmeti Muhammed kan gövdeyi götürüyor. Ümmetimizin şerefi, izzeti sokaklarda ayaklar altına alınacak. Sen kendi kendine şu kadar sure okuyacağım. 4400 Yasin okuyacakmış. Hem de bir abdestle. Bu zincir. Kendi kendine bağlıyorsun. Her sene umre kaçırmaz. Takva adam. Oğul internet umresi yapıyor. O Kabe umresi yapıyor. Bir Müslüman gencecik kızını 500 kilometre ötelik bir şehirde üniversite okumak için gönderecek. Evde de gece kalkıp teheccüd kılacak. Ben de onun iyi Müslüman olduğuna inanacağım. Kimse akşam namazında çocuğunu camiye göndermeye cesaret edemiyor. Fitne, kol, fesat, can tehlikesi büyük şehirlerde. Gencecik kız üniversitede, üstelik ikinci eğitimde, akşam 9.30'da 10'da eve gelecek. Kendi kendini aldatıyorsun. Zincirini 7 defa kapatmışsın sen üstelik, açılmasın diye. Bazı ibadetleri de şeytan yaptırıyor. Teşvik ediyor. Nasıl olsa ağlattı mı seni, coşuyorsun sen. Ashab-ı kiram neden vakit bulamadılar 4400 Yasin okumaya? He? Niye Halid İbni Velid 5 tane sure ezberleyemedi bu dünyada? Hürriyet başka bir şey kardeşler. Hendek muhasarası esnasında, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si müşrikler tarafından kuşatıldı. Şehrin etrafı hendek kazıldı. Onun için buna Hendek Savaşı deniyor. Düşman 10 bin kişiydi. Ve müthiş silahlanmışlar. Bütün çevre kabileler birleşmişler. Bu şekilde Medine'yi kuşattılar. Ashab-ı kiram yaklaşık 50 gün kadar bir zaman aç sefil kaldılar. Çevre kuşatıldı, yiyecek bitti. İşte bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın işte mucizesiyle bir gün doydular. Böyle büyük bir zahmet, müthiş bir soğuk, ayaz bir gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu düşmanın son durumu nedir, bunu öğrenmemiz lazım dedi. Bu ne demek? Teyakkuzda ateşler yakmış, saldırmak için bekleyen 10 bin askerin içine girecek biri, komutanlarıyla buluşacak, yarın saldırıp saldırmayacaklarını öğrenecek. Bu çizgi filmde olur. Roma filminde de olur. Gerçekte çok zor bu. Hani gidip dürbünle bakıp bir hareketlilik gördüm orada filan demek kolay. İçine git, düşmanın komutanıyla konuş, gel diyor. İnanılır, yapılır bir şey mi? Ama ne oldu? Huzeyfe, kalk dedi. Lebbeyke ya Resulallah. Git bak ne yapıyor Ebu Süfyan dedi. Huzeyfe kalktı, gittim diyor. Ebu Süfyan dedi, komutanları öbür tarafın 10 bin koruması olan adamın yanına oturmuş. Ateşler yakmışlar, çadırlarda halaylar çekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bakmış ne var ne yok, konuşmuş onunla. Geri gelmiş, diyor ki, dizlerimin bağı çözüldü gerçi ama diyor. Yani fena korkmuş. Biraz riskli bir iş yaptığı için fena korkmuş. Ya Resulallah demiş, onların da kaçacak şeyleri, zamanları yok. Fena demiş, durumları iyi değil. Kalk Huzeyfe, hür adamı kaldırdı. Hür çünkü. Uykuyla zincirlenmiş birini sabah namazına kaldıramazsın. Biz hürriyet sorunu yaşıyoruz. Kendimiz bu sorunu yaşadığımız için çocuklarımıza da hürriyet sorunu yaşatıyoruz. Emanet alıp bunu yetiştirip ümmeti Muhammed'e kazandıracağız dediklerimizi de yeri geliyor, bu hürriyet sorunuyla karşı karşıya getiriyoruz. Kardeşler, bu ümmetin ilk nesli hür yürekli bir nesildi, Allah onlardan razı olsun. Kalk Huzeyfe deyince, ben mi ya Resulallah? Ben mi? Bu kadar gençler var burada. Ben aslında Yasin okuyordum şimdi diyebilirdin. diyebilirdi. Lebbeyke ya Resulallah. Tamam. Ziyafete çağırıyor nasıl olsa. Ziyafete çağırıyor. Lebbeyke ya Resulallah. Allah onlardan razı olsun. Göklerde kanatlandılar. Zincirsiz, taşlara bağlanmamış, kaldırımlara kilitlenmemiş ayakları oldukları için. Ben mi ya Resulallah? Yok. Ben değil mi ya Resulallah? Ben değil mi? Şu Rahman suresini müşriklerden birisine okusun bir taneniz deyince Mekke'de ses soluk, müşriklerin sesi soluğu zaten. İbni Mesud kalkmış, ben okurum ya Resulallah demiş. Ya otur aşağı demişler. Sen bir deri bir kemik zaten. Ne edeceksin güzel? Ben okurum demiş. İbni Mesud sen çok zayıfsın bari delikanlı birini gönder. Ben merak etme ya Resulallah demiş. Gitmiş Ebu Cehil'i bulmuş. Otur sana son inen sureyi okuyacağım demiş. Oturmuş o da ne diyecek merak ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allemel Kur'an. Halakal insan. Allemehul beyan. Okumuş. Beni bununla mı meşgul ettin sen demiş. Patlatmış bir tokat kulak zarı gitmiş. İbni Mesud. Kanlar akarak Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah kötü çıktı şansım yaver gitmedi dememiş. Okudum duydu ya Resulallah demiş. Hür adam hür. Kulak ne ki? Rahman suresinin iki ayetini ben müşriklere okuyayım. Kulak feda olsun. Feda olsun kulaklar. Diller feda olsun. Aynı İbni Mesud Resulullah'tan karşılığını aldı ama. Bir gün hurma ağacına çıkmış, hurma alıyor. Eteğini de rüzgar uçurmuş, ayaklarını göstermiş. Ayakları görünüyor. Alttaki sahabiler de espri yapıyorlar. Arkadaşlar hangisi dal, hangisi ayak bunların? Çok cılız. Bir deri bir kemik. İşte 40 kiloluk bir sahabi herhalde. Gülününce, o da ne gülüyorsunuz demiş. Şey dallara basma filan demişler. Espri yapmışlar. Efendimiz buyurmuş ki, o güldüğünüz ayaklar var ya, kıyamet günü her biri Uhud dağından daha ağır olacak Allah'ın terazisinde demiş. Çünkü o kilitsiz ayak, zincirsiz ayak. Ebu Cehil'e Kur'an okunacağı zaman ben varım diyen hür adam o. Allah onlardan razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.